digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. A múlt héten elfelejtettük az első vagy második kis rövid hírt elmondani. Emlékeztek rá? Nem, volt ez mivel a elfelejtettük. 15 ezer SMS havonta, egy hónap alatt 14.528 SMS-t küldött egy 13 éves kaliforniai lány, ami feltehetően világcsúcs. Hány darab lányról van szó? Egy hölgy, egy fiatal hölgy. Ja, Istenem, nem emlékszem pontosan, hogy most nem ártana tényleg tudni, hogy egy hónapban hány perc van, hogyha vesszük, hogy 8 órát alszik, tehát 31-szer 16 óra, az 60, hát 2 percenként kell küldeni, szerintem úgy nagyjából. Néhány percenként, ez egészen biztos. Uh-huh. Nekem... Na, hogy mit tud ennyit elküldeni? Tehát itt szerintem valami egész másról van szó. Én azt gondolom, hogy ő lehet, hogy kéretlen üzeneteket küldött. Vagy egyszerre nem egy embernek küldte el, hanem az egész címlistájának, és akkor már gyorsul, vagy hát egy nagyobb arányban növekszik a hát, szám. Vagy inkább az van, hogy nőből van, és most ugye bár... Ez biztos. Igen, ez már ugye alapban, és ugye bár ráadásul még ez súlyosbítva van halmozott a hátrányos helyzetű tínédzserként, hogy rendelkezik mobiltelefonnal is több barátnővel, és valószínű, hogy amit régen az volt a mi időnkben, hogy kimentek egy valahova, és vagy felugrottak egymáshoz, és ott megbeszéltek mindent, az összes trécseli magot egy kupacban, azt most SMS-ekben intézik el, mert ugye bár mostanság az van, hogy azért futott fel az SMS, mert rengeteg csomaghoz ingyen kínálják az SMS-eknek egy bizonyos mennyiségét. Apuci gondolom letiltott, hogy ennyit telefonálhatsz egy hónapban, ennyi dollárt. Akkor marad a kommunikációra az SMS, majd negyedikére azt már elbeszélget, és akkor utána csak SMS-eznek, és az összes ilyen kis tini hülyeséget azt így folyamatosan. Jó, de azt gondolom, hogy ez több száz SMS-ig, ez rendben van, amit mondasz, de mert férfi agyad van. Ez férfi agyad van, tehát. Hát jó, nekem mégiscsak van valamilyen halvány gyanús sejtésem, hogy itt valami kereskedelmi tevékenységre használta az SMS-t. Hát engem az érdekel, hogy lehet azt tudni, hogy pontosan egy ember egy hónapban hány SMS küld. Úgy értem, hogy lehet azt tudni, hogy szűrik ezt a dolgot, hogy ebből hírt tudnak készíteni. Ez azt jelenti, hogy ez folyamatosan figyelik a szolgáltató. Minden egyes előfizetőt számolják. Dolog. És igen. Van erre ember, akinek ez lenne a dolga, hogyha a kiugró adatot lát nagyon kevés, vagy nagyon sok, akkor az a csináljon valamit. Hát ez abnormális. Ha rám néznek, akkor meg kell, hogy szólaljak. Tehát én azt gondolom, hogy tehát egyrészt van valaki, aki erre felelős, az úgy hívják, hogy számlázási rendszer. Tehát ez idáig biztosan tudni kell, utána de hát ez... én nem látom a hír forrását, de hát ugye olyat nálunk is lehet hallani, hogy valakinek ilyen és olyan számlája keletkezett, és ezek általában valamilyen fajta panaszból indulnak ki. Tehát nem hiszem, hogy egy szolgáltató jelentkezett, hogy nekem van egy ügyfelem, aki napi 500 SMS-t küld, és megmondta a nevét, címét. El tudom képzelni, hogy az apuci valami megkapta a részletezett számlát, és akkor meg 14.273 SMS, ez nem létezik, hát. És akkor kiverte a balhét, és akkor megnézte a számlázási rendszer, és kiderül, és a kicsi lánya az napi 400 darab SMS-t elküldött. Tudod, ez a ébren vagy? Igen, én is. Láttad a filmet? Nem. Melyiket? Hát amelyik most mi a csatorna? Melyik csatorna? 427-es. Ja igen, tök édi az a fiú. Nem? De igen, szerintem nekem is tetszik. A frizurám, ez körülbelül már 30 darab SMS, és nem beszéltek még semmiről. Még egy dolog az eszembe jutott. Néhány évvel ezelőtt az infószótárban tárgyaltunk egy olyan szócikket, ami az SMS hüvelykúj jelenségről szólt. Igen. Ennek a lánynak biztos kemény már a hüvelykúja. Igen. Hírbazárral kezdünk az elején, megtudjuk Tücsitől, hogyan lehet bloggerekből hadsereget szervezni. Virtuális világ, valós önkéntesek. Aztán vendégünk lesz Márton György, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivője, akitől a spamekkel kapcsolatos jogszabályok megváltozásáról érdeklődünk. Megbeszéljük a gázháborúról készült flash játékot, majd a top 5 legjobb hordozható alkalmazásról beszél nekünk Spányik Balázs. Az infószótárban pedig ezúttal nem három, hanem rögtön 6 betű következik. Ránéztem a napokban egy régi írógépre, és eszembe jutott a mai szócikk. A végén pedig visszatérünk egy PC-tippünkre, és egy hallgatói reklamációt válaszolunk meg, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Egy fél asztaltársaság van itt most a stúdióban, de azért köszöntöm Bódi Zoltánt, a netnyelvészt. Jó estét kívánok! Vele szemben Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és köszöntöm a stúdióban Márton Györgyöt, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivőjét. Jó estét kívánok én is! Egy nagyon érdekes témáról fogunk majd Györggyel beszélgetni, ami hát úgy került a mi hálónkba, ha ilyen érdekes képzavarral mondhatom, hogy Tücsinek egy ismerős, aki történetesen egy cégnél dolgozik, hát jelezte, hogy nagyon furcsa spamelési szabályok vannak, vagy ezzel kapcsolatos jogszabályok változtak. Na de erről már néhány perc múlva, de előtte jönnek a hírek. Kezdjük is a Kovács Tücsi féle hírbazárral, amelyben egy pillanatra azért visszatérünk szerintem a múlt heti eseményekhez, amikor is Izraellel és a palesztin konfliktussal foglalkoztunk, már legalábbis internetes szemszögből. Igen, tehát hogy ez volt az első olyan konfliktus vagy háború, aki hogy nevezi, ahol igen komoly szerepet kapott az internet, és ennek most egy újabb bizonyítékát kaptuk egy héttel később. Vasárnap az izraeli külügyminisztérium bejelentette, hogy egy blogger hadsereget szervez, amelynek azt a feladatot szánják, hogy keressenek meg külföldi hírportálokat, olyan helyeket, ahol blogolni lehet, társalogni lehet, stb., ahol kifejezetten ilyen anticionista felhangok vannak a különböző honlapokon, hogy ezen védjék meg Izrael érdekeit. Egyetlen egyet kérdezik. Aféle propagandisták ezek? Gyakorlatilag igen, ráadásul önkéntesek, tehát direkt úgy kérdezik, hogy olyan önkéntesek jelentkezzenek, akik a zsidó nyelven kívül még beszélnek legalább egy idegen nyelvet, igen jó szinten. Ezektől mindenkitől azt kérték, hogy egy e-mailt küldjenek a külügyminisztérium címére, jelöljék meg, hogy milyen nyelven beszélnek, és akkor ők ezeket összesítik a levelet, elküldik a megfelelő osztályra, ahol őket nyilvántartásba veszik, és kapnak egy listát, hogy melyek azok a honlapok, amelyeket nekik rendszeresen látogatni kéne. Érdekes volt, hogy az első 6 percben már 6 önkéntes jelentkezett, miután bemondták a rádióban ezt. Az első rögtön egy hölgy volt, egy pillanat, úgy hívták, hogy Kfar Maimon, aki véletlenül abból azokból jelentkezett, hogy ő mindössze 5 kilométerrel lakik Gázától, tehát neki, hogy is mondjam, napi problémája ez a háború, és így érdeke, hogy ez minél hamarabb rendeződjön. De vajon mi lehet a cél ezzel az egész akcióval? Mit lehet elérni egyáltalán egy ilyen blogger sereggel, blogger csapattal? Hát igazság szerintem itt is az működik, hogy hogy ez a klasszikus propaganda esete, hogyha hagyjuk valahol, hogy annyit beszéljenek a dologról, amennyit csak akarunk, akkor ezt szépen lehet hagyni, hogy az emberek felspanolják magukat egyre jobban, és ez a klasszikus eset, ahol nincsenek ellenvélemények, ott azért eléggé szélsőséges irányba elmehetnek a beszélgetések, vitatkozások. Valószínű, hogy ezt szeretnék egy kicsit visszafogni. Az lehet a cél, hogy a nemzetközi közvélemény egy kicsit maguk mellé állítsák. Nyilvánvaló, tehát hogy persze, hogy ez a cél vele, vagy nem ez a cél? Szerintem, mint mindig, ennek a háborúnak is igen jelentős része a retorika. Különböző helyszíneken kell elérni az embereket, a tömeget, a kívülállókat, a benne lévőket, és az internet, a Web2, a blog, az online média felületek, azok egy újabb retorikai felületet nyújtanak a háborús propagandának, illetve a háború mögött álló ideológiai harcoknak. Szerintem pusztán annyi, mint a, nem tudom, a politikai marketingben, vagy a gazdasági marketingben, dobjuk el a kifejezést, tegyük be a köztudatba, forogjon egy ilyen nézet is, nem cionista, anticionista, nem cionista nézetek is vannak. Szóval meghalljuk, találkozunk vele, olyanok is esetleg, akik nem értenek vele egyet, de mégis figyelnek rá. De milyen jó, hogy mi mást is mondaná egy nyelvész, hogy retorika egyik megmutatkozása mindez, és hát itt teljesen egyértelműen látható, hogy a szó veszélyes fegyver. Abszolút. Tehát ebben az esetben szó szerint átültetődött a komplett valóságba ez a igen, mondás. Csak azért figyelünk erre rá, mert számunkra kifejezetten meglepő az, hogy az internet és a Web 2 is egy egyébként kézenfekvő újabb felületet adott ennek a retorikának. Mert korábban ugye újságokban, hagyományos médiumokban, politikai retorikában kerültek elő a háborús ideológiát támogató elképzelésük. Most nem az erőszakra gondolok, hanem a háborút kiváltó okoknak a nyilvánvaló hát közzétételére. Hát itt most megjelenik az interneten is. Érdekes, hogy mennyire megváltozott a kommunikáció az internet névtelenségével kapcsolatban. Tehát, hogyne. Hogy egyrészt maguknak az embereknek a stílusa, tehát hogy beszélnek a másikkal, mit mondanak neki, milyen stílusban. Mm-hmm. Egyre nagyobb teret nyernek sajnos az agresszívek, akik rá akarják erőltetni a másiknak a trágárság előrkod. Szóval tényleg egészen érdekes, hogy múltkor kíváncsiságból nekiálltam az egyik nagy hazai hírportálon, és a legkülönbözőbb hírekbe belenéztem. És azon kezdtem el röhögni, amikor már az időjárás jelentésben is a negyedik komment az volt, hogy Gyurcsán Feletó mondjon le. Tehát itt is gyakorlatilag egy ilyen ideológiai háború folyik, ahol az van, hogy mindenki mindenhol mondja el, amit akar, és verje, és csinálja. Valami ilyen lett az egész mögött így is. Van még egy talán ide kapcsolódó hírünk, amit bár te nem választottál be a híreid közé, de pont tőled tudom, hogy ugye letartóztatták azt a férfit, aki Obamát, az új amerikai elnököt megfenyegette cseten. Igen, ez is egy klasszikus eset. Tehát Amerikáról tudjuk, hogy non plusz ultra a fenyegetések között, hogyha valaki az elnököt megfenyegeti. A titkosszolgálatnak bármilyen bejelentést kap, kötelessége kivizsgálni, évente valami tizenvalahány ezer ügyre ugranak rá, és természetesen szinte mindegyike kacsa, vagy részeg volt az ürge, vagy csak háború, de ez volt az első eset, amikor tényleg az volt, hogy nem szóba háborgott, vagy levelet küldött, vagy bombát akart csinálni, hanem elkezdte, hogy hát akkor igen, akkor nekem elegem van ebből az elnökből, nekem ez nem tetszik, valami ilyesmiket írt, hogy nem azzal van a bajom, hogy fekete, hanem és én szívesen megölöm, ha ad nekem valaki egy puskát. Ez az amerikai jogszabályok szerint már kimeríti a fenyegetést, és hát a titkosszolgálatom megfelelő eszközökkel ki is tudta nyomozni ezt az illetőt, és meg is találták. És hát az eljárás is megindul ellene, hogy ez ki tudja, mi lesz még a vége. Ez egy érdekes, mert itt is van megint egy új jogi helyzet, mert nem szóval ki is kapod, hanem egy új jogi helyzet, hogy egy ilyen minek minősül, vagy hogy minősül. Tehát maga a bíróság hogy fog erre reagálni, hogy ők ezt minek látják. Ennyit az internet anonimitásáról. Szerintem itt inkább a választott identitások megjelenése az érdekes, mert én sosem hittem abban, hogy az internet teljesen anonim, mert nem anonim, identitások jelennek meg, csak éppen kérdéses, hogy a valósággal az az új internetes identitás milyen kapcsolatban van. Ebben az esetben föl tudta fedni az arra kinevezett hatóság az internetes személy és a valós személy közötti kapcsolatot. A korábbi esetben, amit említettél, ott ugye nem ez a fontos, hanem hogy újabb szereplők jelennek meg, és úgy írnak, úgy beszélnek, ahogy nekik tetszik. Hát ugye mégsem. Igen, az a klasszikus, és mindenki azt hisz, hogy anonim, mert hogy akármilyen névvel bejelentkezik, akkor már senki nem fogja tudni. De mivel az embereknek a 99,99%-a valamilyen előfizetéses szolgáltatótól letezik, ahol ő amikor bejelentkezik, akkor van ott egy kapcsolati szám, amit a rendszer nyilvántart, hogyha a rendőrség kikéri az adatot, akkor ott van az adózonosító szám, az alapján kinézik a rendszerből, és ott van a szerződésben megadott neve és címe. Tehát ez egy nagyon virtuális dolog, hogy két átlag embert nem tud a másikról semmit, de a hatóság ez... Csak éppen a kommunikációval ennek nem sok jelentősége van. Igen. Na van még egy érdekes hír, magam sem gondoltam volna, hogy hogyan lehet valaki fatolvaj az internet segítségével. Igen, Brazíliában most óriási botrány tört ki a dolog miatt, ugyanis először buktak le olyan fatolvajok, akik nem terepjáróval, meg terautóval mentek fát lopni, hanem az interneten keresztül. Hackerek feltörték néhány kormányzati honlapot, ahol több brazil kormányhivatal már teljesen felköltözött az internetre, és különböző szolgáltatásokat azon keresztül lehet megrendelni, úgyhogy az online elérhetők az adatbázisok. Ezeket sikerült feltörnie egy hackernek, és 107 vállalat számára kiadott FATI kitermelési engedélyeket. 883 millió dollár értékben. Valami bődület, és nem az volt, hogy fátlom, stb., hanem hamis engedélyeket kreáltak, ami alapján őknek meg volt az engedély, ami az egészben most azt mondjam, hogy valahol elismerésre méltó, hogy mennyire profi volt, hogy nem csak azt csinálták meg, hogy ezeket a kitermelési engedélyeket kitadnák, hanem még föltörték azt a kormányzati rendszert is, ahol a nemzeti fakitermelési kvótákat tartják nyilván, és a nemzeti adatokat is módosították ennek megfelelően, hogy ne legyen feltűnő. Tehát ügyeltek rá, hogy hiteles legyen a kis csíny. Most gondoljatok bele, ez a 883 millió dollár értékű fa, ez valami nem is tudom hány millió köbméter. Olyat olvastam róla, hogy körülbelül 800 darab olimpiai úszóstadion medencét lehetne föltölteni ezekkel az első osztályú keményfa deszkákkal. Rossz hallani ezt. Hónapokon keresztül történt a dolog, és hihetetlen mennyiségű fát, amit így elvittek, és hát most az ügyészség előtt van már több mint 206 vállalat, meg a vádlottak. A Greenpeace is benne van, tehát ő robbantotta ki a botrányt, úgyhogy most nagyon állabálott. Én azt hiszem, hogy Kovács Tücsi Mihályt meg fogjuk majd mindjárt kérni, hogy hogyan is bonyolódtunk bele ebbe a történetbe, meséljel nekünk. De csak előtte röviden vázoljuk fel, hogy Márton Györgyöt azért hívtuk el a Nemzeti Hírközlési Hatóságtól, mert tavaly szeptemberben történt egy jogszabályváltozás, ami érinti a különböző, hát, hogy is mondjam, e-mailezési szabályokat. Ki hogyan küldhet marketing célú leveleket, vásárlásra ösztönző leveleket, akár kéretlen üzeneteket e-mailen keresztül magánszemélyeknek, avagy cégeknek. És akkor előtte kis rövid eset. Az egész egyszerűen történt. Van nekem, mint sokaknak, több e-mail címem is, hivatalos és magán is, van több mint 10. És az egyikre érkezett egy levél, egy szokásos ilyen az a fajta stílusú kéretlen reklámlevél, hogy tudja, hogy megbüntetik, hogyha nem vezeti rendesen az út nyilvántartását, és akkor utána rögtön ajánlották a különböző számlázási és nyilvántartási szoftvereiket, és a végén számítottam rá, hogy ott lesz a szokásos ilyenkor, mert még a régi vágások, akik az egészen nem különösebben foglalkoztak, csak most beleugrottak, hogy hoppá, majd akkor én küldök mindenkinek ajánlatot, és akkor ott van a végén az elavult szabály, hogy hát nyilvános adatbázisból, meg nyilvános izéről vettük a címét, amennyiben nem kéri levelünket, kérem, itt és itt leiratkozhat. Ebben a levélben viszont az volt a szöveg, hogy A végén, hogy a 2008 év szeptember akárhányadikán hozott törvény szerint mi ajánlati levelet küldünk ki az ön cégének, amik nem minősül természetes személynek. És akkor itt lepődtem meg, mert ez számomra teljesen új volt. Mert akkor, hogy te természetes személy vagy. Ez itt még ráadásul egy faramúci helyzet volt, de ezt majd inkább a beszélgetés közben fogom elmondani, hogy az én helyzetem miért faramúci. Nekem ez volt az újdonság, hogy itt most már megkülönböztetés nyert a spamek esetében a természetes személy és a cég, illetve más. Na, mi történt tavaly szeptemberben, Márton György? Valóban így van, megkülönböztetést nyert. Ez egy, nem mutogatni akarok, ez egy Európai Uniós jogszabálynak a magyarországi átültetése. Valóban úgy néz ki az egész történet, az egész fogyasztóvédelem a természetes személyekre koncentrál. Hiszen azt mondja, hogy a vállalatoknak, cégeknek megvannak a saját erőforrásaik, nem csak ebben a tekintetben, hanem sok más egyéb ügyben is. Tehát a fogyasztóvédelem koncentráljon a magánemberekre, természetes személyekre. Ugyanez érhető tetten itt a spamnél, azaz a kéretlen elektronikus úton küldött üzeneteknél vagy hirdetéseknél. Itt is mi, mint hatóság, akkor tudunk eljárni, hogyha természetes személy a bejelentő. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen jogos az a kis felirat rajta, hogy ez alapján küldték. Céges e-mail címekre ez alapján lehet küldeni. Céges végződésű, tehát ami a kukac után van, valami céges végződés, de előtte nyilvánvalóan egy természetes személyi neve szerepel, az is céges e-mail cím, de az is céges e-mail cím, hogyha kukac előtt valami, mit tudom, info, vagy marketing, vagy ügyfélszolgált, vagy ilyesmi szerepel. Csak ebben az utóbbi esetben szabad spammelni? Tehát, hogy a Kovács Lajos kukac cégnév.hu, akkor nem szabad? A mi jogértelmezésünkben ezek ellen is megpróbálunk eljárni, tehát a Kovács Lajos kukacért igen, cégnél, az info kukacért már nem, amikor a műsor előtt beszéltünk. Tehát azt is egy ember nézi. Természetesen egy ember nézi nyilvánvalóan, de ez a jogszabály így szól, és ez ez ellen nem tudunk mit tenni, nem is feltétlenül akarunk egyébként ez ellen mit tenni. Érthető, azt gondoljuk, hogy a cégeknek egyébként tényleg rendelkezésükre áll az, hogy spam szűrőt használjanak, akár nem csak ingyeneset, hanem fizetőset, informatikust alkalmazzanak, mindez azért kevésbé áll rendelkezésére ez a lehetőség, vagy ez az erőforrás. Egy természetes személynek, egy magánembernek, és ezzel ellen próbálunk leginkább eljárni. Tehát ennél azt hozzá kell tenni, hogy tavaly több mint 1000 eljárásunk volt. Ez az 1000 eljárás egyébként nagy többségében azt gondoljuk, meglátjuk, hogy hogy fog változni ez a marketing módszer a jövőben, de egyelőre azért azt látjuk, hogy ezeknek a nagy része is befut hozzánk természetes személyektől is. Tehát ezeket az eljárásokat ugyanúgy megindítjuk. Csak majd az élet eldönti, hogy mennyire térnek rá tényleg az infokukacra küldött. Igen, még egy kicsit hadd térek vissza magára az Európai Uniós szabályozásra, mert bár tudom, hogy nem a Nemzeti Hírközlési Hatóság akarja így, de akkor is szeretném érteni, hogy mi lehet vajon a pontos szándék ezzel, hogy a természetes személyt védik ezzel a szabályal, ezt értem, de mi a meggondolása a cégek esetében? Őket nem kell védeni, vagy ők az ő esetükben nagyobb valószínűséggel lehet szükség ilyen szolgáltatásra, amit kéretlenül küldenek el spamben? Mert azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem lehet túl nagy különbség a természetes személy meg a cég között. Mind a kettő számára lehet fontos az a szolgáltatás, vagy éppen nem fontos? Hogy nem az a cél, hogy a nem természetes személyeknek erre szükségük van, ezért hagy kapják meg, ez a legkevésbé sem cél. A cél az az, hogy a meglévő korlátos erőforrásokat, energiákat arra lehessen fordítani, hogy a természetes személyeket védjék nagyobb erővel. Viszont én ebben az esetben kicsit faramúciának érzem, mert úgy érzem, hogy ahelyett, hogy végül is a természetes személyeknek a biztonságát erősítették volna, gyakorlatilag inkább a cégekét csökkentették a helyzetét. Mert hogyha az lenne, hogy mindenkit védünk a spamek ellen, de a cégek ügyeiben nem járunk el, akkor azt mondom, ebben van logika, oké, foglalkozom a fogyasztóvédelem a természetes személyekkel. De hogyha ennek a törvény keretében megengedi, hogy spameket küldjön nekem, akkor tulajdonképpen az én helyzetemet rontotta az előhöz képest, nem is kis mértékben. Tehát akkor miért tehát azzal megengedték nekik, hogy spamet küldjenek. Tehát itt van, és nagyon érdekes dolog, hogy tényleg az, hogy ki minősül természetes személynek. Tehát ahogy Zoli is az előbb mondta, hogy a nagyjánoskukac@freemail.hu az most te vagy mi minősül természetes személynek ebben az esetben a törvény szellemében? A mi eljárásunkban a bejelentő személyétől. Mert például ott van, hogy én is ezt a levelet... Tehát amennyiben a bejelentő személye és az e-mail cím között szemlátomást van összefüggés, akkor mert, megpróbálunk eljárni. Igen, mert tényleg itt, hogy azt mondjuk, hogy tényleg van, hogy egy nagyjánoskukac@freemail.hu, az elég egyértelműen azt lehet mondani, hogy ez egy természetes személy. De hogyha tényleg az van, hogy én mondjuk szilagyiarpad@magyarradio.hu, ebben az esetben mint Szilágyi Árpád érvényesül, mint magánszemély, vagy a domain névben szereplő Magyar Rádió érvényesül, mint cég. De szintén egy ilyen hasonló kérdés, hogy én például ezt a levelet a tudomány@galaktikamagazin.hu címre kaptam, ami így ebben a formában akár azt lehetne mondani, hogy egy céges cím, viszont a tudomány e-mail cím az csak nekem van személy szerint föltartva, és mindenhol csak úgy jelenik meg, mint az én személyes e-mail címem. Ha jól értem, a felhasználó neve itt az irányadó. Hát gyakorlatilag igen. Tehát mondom, ennek vagy elsődleges célja valóban nem az, hogy a cégek életét nehezebbé tegye, sokkal inkább az, hogy a természetes személyek életét tegye könnyebbé. Egyébként pedig valóban a Szilágyi Árpád kukac magyarradio.hu e-mail cím esetében, amennyiben Szilágyi Árpád a bejelentő, akkor épp úgy el fogunk járni. Uh-huh. Tehát ezért... ugye itt az az érdekes, hogy én bár ebben az esetben egyébként nem létezik ilyen e-mail cím, csak mondom a hallgatóknak, tehát hiába a spammereknek. Igen. Tehát, hogyha lenne egy ilyen e-mail cím, akkor ebben az esetben el azt mondaná, hogy a Magyar Rádió alkalmazottjaként használom ezt az e-mail címet, de ennek ellenére is természetes személy vagyok ebben az esetben. Ebben az esetben igen, a Magyar Rádió viszont, vagy a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a saját házunk tájáról beszélek, mi használjunk, mint hatóság, mint rádió, mint vállalat, spam szűrő szoftvereket, használunk informatikát, használunk rendszergazdát, sok egyebet, amit én, Márton György otthon mondjuk nem használok. Nyilván spam szűrőt én is használok, de más nem annyira. De az egyik barátom vetett fel tényleg egy érdekes kérdés, ott van a magánvállalkozók személye, ahol gyakorlatilag a cég és a magánszem természetes személy összemosodik. Általában ugyanazt az egy e-mail címet használják például. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami tényleg a ti helyzeteket nehezíti meg elsősorban, hogy... Ez valóban így van, mondom, itt ki kell várni egy időt. Egyelőre, most így az első rápillantásban, amikor ma készültem, hogy jövök a műsorba, azt mondták a kollégáim, hogy tavaly szeptember óta érdemi változás nem következett be a hozzánk érkező bejelentések számában, vagy mondjuk az a szokásos növekedés, ami úgy tart időről időre, de a trend nem változott meg, nem kaptunk fel annyi bejelentést. Nagyjából folytatódik az, ami eddig volt, és mondjuk ugyanúgy mennek az eljárások, ugyanúgy vannak bírságolások, ugyanúgy vannak elmarasztalások, sőt, amire büszkék vagyunk, már van olyan általunk többször elmarasztalt spammer, aki például már leállt. Ezt látjuk, reméljük ez így is marad. Természetesen ez, amit mi tudunk végezni, ez a hazai küldésűekre vonatkozik, amik általában valóban ilyen kereskedelmi típusú hirdetések kategóriába esnek, tehát arra, amiből naponta elég sokat kapunk, és mondjuk egy kékszínű orvosságra vonatkozik, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, ahogy mások se. Bocsánat, és akkor legyen még egy faramúci helyzet, ami szintén engem érint, tehát van egy olyan úgymond céges e-mail cím, ami kifejezetten céges, tehát vegyünk egy ilyen alapesetet, hogy közönségszolgálat@magyarradio.hu, amelynek egyet... Ne a Magyar Rádió, mondjuk már olyat, hogy kukacszégnév.hu, közönségszolgálat@cégnév.hu. Ebben az esetben a közönségszolgálat valóban egy céges, akárki által olvasa, viszont ő ezt az e-mail címet nem erre használja föl, tehát, hogy, vagy térjek vissza a saját esetemben, hogyha ezt a számlázó szoftver ajánlatot megkapta nálunk a tudományos szerkesztő, az irodalmi szerkesztő és a szerkesztőség maga. Amit ha a szerkesztőségnek elküld, az logikailag valahol érthető. De egy irodalmi szerkesztőnek meg egy tudományos szerkesztőnek nem azzal a célra, logikailag nem avval a célra küldi ki, hogy ő az, aki ebben az ügyel foglalkozik, hanem egész egyszerűen hoppá, ez a vállalathoz van három cél, akkor küldjük mind a háromra. Tehát itt is egy ilyen spammes eset merül fel. Kétségtelenül ez így van. Ennek ellenére, amivel mi el tudunk járni, az a természetes személy elsődlegesen. Ettől függetlenül egyébként, úgy mondjam, fogadjuk az ilyen típusú tudománykukat, galaktika, ezeket sem küldjük vissza, ezeket is trigulázzuk, tehát ezeket úgy figyelembe vesszük egyéb iránt, amikor majd jön, hogy ez 10 helyre ment, vagy 1 millió helyre, azért ezek fontos információk a mi számunkra is. Tehát ebben ezt tudom mondani, próbálunk eljárni minél hatékonyabban, de az egész, valóban, és ez nem csak a spamre vonatkozik, az egész európai fogyasztóvédelemre vonatkozik, hírközlésre, nem hírközlésre, egyéb területekre, hogy a természetes személyekre vonatkozik. A természetes személy minősül egyáltalán fogyasztónak. A nem természetes személy, ő előfizető, ő partner, ő egészen más kategóriába esik. Ebből úgy tűnik, hogy a kisvállalkozások esetében át fognak majd állni arra, hogy elkerüljék az ilyen központi e-mail címeket, és az eddigi info@kiscég.hu az majd Kovács Lajos kukac néven fog majd jelentkezni, és akkor innentől kezdve ugye egyértelmű a helyzet, és egyébként ráadásul Kovács Lajos alá is tudja majd írni ezt a bejelentést, noha egyébként nem feltétlenül természetes személy van mögötte, hanem egy cég. Nekem még a perverz agyamban még idefelé jövett eszembe jutott egy olyan eset, jó, hogy ebben a formában a reklámlevelek jöhetnek egy központi cégnél. Van valami mennyiségi korlát, létezik valami olyasmi, hogy hány ajánlatot lehet kiküldeni egy cégnek? Nem tudok róla, hogy lenne ilyen, ugyanakkor más oldalról, tehát azt kell, hogy ez a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárására vonatkozik, de egyéb iránt, hogyha én nem akarok egy ilyen levelet kapni, azért ettől függetlenül azt gondolom, hogy jogomban áll írni a kedves küldőnek, hogy én ezt nem akarom kapni, légy szíves, vegyél le a listáról, vagy legyen szíves, vegyen le a listáról. Sőt, ha ez már meghaladja azt a normát, ameddig még elbírok, el tudom ezt viselni, akkor például bírósághoz lehet fordulni. Nagyon sok eszköz, vagy van, mondjuk, hogy van eszköz, amivel még ezt le lehet állítani. Arra természetesen nincs előírás, hogy mondjuk spamből hányat szabad kiküldeni egy nap, hiszen egyet sem. Arra sincsen ilyen szabályozás, hogy van-e értelme egy nap egy könyvelő szoftvert 37-szer felkínálni egy olyan vevőnek, aki egyébként nem is az. Igen, egy nemes bosszúként jutott eszembe az az eset, hogy küld nekem egy kéretlen ajánlatot, én meg válaszként küldök neki, átállítom a szervet, és küldök neki 1700 darab ajánlatot az napra, és akkor hát a legközelebb nem fog nekem küldözgetni, hogy rájön, hogy ez nem is annyira jó dolog. Ezt mondjuk a természetes személyeknek mindig nagyon erőteljesen szoktuk javasolni, hogy ne tegyék. Tehát ha lehet, ne küldjenek vissza egy spamre, válaszul egy másik spamet, mert ezzel csak még jobban beégetik magukat abba a körbe, amelyiktől ezt kapni fogják. Na igen, de egész európai szinten akkor úgy vehetjük, hogy a spammelést a gazdasági szférában engedélyezték, és hadd gondolkodjak egy kicsit fordítva másképpen, mint ahogy eddig beszéltünk. Voltak éppen egy magánszemélynél, gazdasági hátrányt nem okoz a spam, csak bosszantja, az ő magánszférájába beavatkoznak, stb. Nagyon elítélendő, de maradjunk ennyiben. Egy cégnél viszont kifejezetten gazdasági erőforrásokat fog lekötni, hogy most ő peres eljárást indítson, hogy ő ráállítsa Mancikát még a 13. titkárnői feladata mellett, a 14. is, hogy ha már valaki túl sokat spammel, akkor próbálja az NHH-t megkeresni, akkor plusz informatikus, plusz szoftverfejlesztés, erre odafigyelni, igen, mert szabad spammelni a gazdasági szférában, ez szerintem kiadás, versenyhátrányt okoz akár össze-európai gazdasági szinten is. Márpedig a spammelés az nem egy erkölcsös üzleti magatartás, nagyon sokat lehet vele keresni, és nagyon sokat lehet vele ártani. Nyilvánvalóan ez így van, és nyilván ezért vannak megfelelő szoftverek, amik ezt szűrik, amiket lehet ingyen beszerezni, tesztidőszakra lehet kipróbálni, lehet a honlapunkon elolvasni teszteket különböző spam-szűrőkről, melyik ingyenesről mi mit gondolunk, vagy az általunk felkért szakértő mit gondol, és vannak cégek, akik erre tudnak, de azért még mindig inkább tud rá egy cég áldozni, mint amennyire ez elvárható. Hát csak nem fog, nem a cégének a növekedésébe fog befektetni legalább egy picit, hanem hát akkor jobban kell erősíteni. Hanem az informatikai rendszerének a védelmébe, amire azt gondolom, hogy amúgy is elég sokat kell áldozni egy cégnek. Na akkor a végén még egy kis kajánmosollyal kérdezem meg Márton Györgyöt, hogy hogy is van ez az e-mail cím, ahova be lehet jelenteni az NAH-nál ezeket a spameket. Gondolom, hogy nem kovács.lajos lesz a e-mail cím. Nem, valóban. Mindjárt megkeresem ezt az e-mail címet, mert próbáltam puskázni és elhozni magammal. Rendkívül bonyolult. Spam kötője bejelentés kukac.nhh.hu, ahol ezt be lehet jelenteni. Egyébként erre igen sok spamet kapunk mi is. Tehát... és ilyenkor mi történik? Hát, följelenti az NH saját? Nem jelentjük föl, de nem magunkat kéne föl, nem mi küldjük magunknak a spameket rá, hanem azok a robotok, akik az ilyen címeket keresik. Ezen a címen egyébként, vagy ezen a honlapunkon meg lehet találni egy formalevelet, ami alapján be lehet adni, amiben fel van tűnő, hogy mi az, amit be kell adni egy természetes személynek, mit kell leírni, hogyan, hova kell küldeni, tehát ez mind megvan. Azt a társaságunk ebben azért aktívan közreműködött. Hogyne. Tőlünk akár névtelen is, de több ilyen bejelentését között az NHH-hoz. Köszönjük, és reméljük sikerült eljárni, amennyire tőlünk telett. Így is van, tehát spam kötőjel bejelentés kukac.nhh.hu. aktualitás az a bizonyos játék, amire szeretnék csak úgy röviden reflektálni veletek együtt itt az asztaltársaságban. Befejeződött ez a, hát mondhatjuk gázháborúnak, ez az elhúzódó válság. Bocsánat, egy csata ért véget. Hidegháború. Aminek szóval nagyon szerint sok polgári áldozata volt, és a hadviselő felekben kevesebb kár esett, csak a polgári áldozatok voltak, nagyon súlyosak. Polgári áldozat inkább anyagilag, nem? Hát anyagilag, mert ugyebár ez fölnyomta Európa szerte a gázárat is. Uh-huh. És előtte mi történt egyébként, csak úgy véletlenül nem esett véletlenül, nem zuhant véletlenül a kőolajnak meg a gáznak az ára, a zárójel, mindegy, nem politizáljuk. A gazdasági összefüggésekben nem is akarnék belemenni, a politikaiban meg aztán pláne nem, hogy bizony. Most Ukrajnánál vagy Oroszországnál, csak ami bennünket érdekelt ebből, hogy rögtön, ahogy véget ért ez a gázháború, orosz programozók már is elkészítették azt a flash játékot, ami egy kicsit kifigurázza ezt a helyzetet. Természetesen az oroszok szemszögéből, hát hogy is máshogy. Én kipróbáltam ezt a játékot, nem tudom, hogy ti megnéztétek-e. Nem volt időm rá, úgyhogy... Nagyon egyszerű, egy weboldalon megjelenik, rögtön nem is kell telepíteni semmit. Egy nagy mezőn találod magad, ahol ott láthatóak a gázcsövek, és egy hatalmas gázcsap van a közepén, és Putyin miniszterelnököt irányíthatod lényegében a játékban, és Putyin figurája ilyen macikat, ilyen orosz medvéket lövöldöz kifelé, mégpedig az ilyen ártó, szándékú, hát érdekes mondani, hogy Timoshenko miniszterelnök nőt ábrázoló, hát mondjuk ki zombik ellen lehet irányítani ezeket a medvéket, és így meg lehet védeni a gázcsapot, hogy menjen a gáz Európa felé, és az Európai Unió vezetői ne fagyjanak meg. Mert, nagyjából ez, ami látható. Mert ha ezek a zombik, utálom ezt a szót, nyernének, akkor mi történne a játékban? Hát próbáltad? Akkor átterelődik a gáz másik irányba, nem az Európai Unió felé megy, és hanem Ukrajna felé. És a játékban hogy ábrázolják akkor az Európai Uniót? Az Európai Uniót három EU vezető személyesíti meg. Igen? És ők egy olyan állapotban láthatóak, hogy ha átterelődik a gáz, akkor ők megfagynak. És akkor itt van a game over, itt van a vége a játéknak. Erre voltam kíváncsi, hogy mi a game over. Hát nem tudom. Itt megint arról van szó, hogy ez... az internetre áttereblődik a háború. Ez is egyfajta háború az interneten, gyakorlatilag ugyanaz az ideológiai háború, csak a fegyver más. Most nem a posztokat kell írni a blogokra, nem beszélgetni erről, nem videókat feltölteni, hanem egy játék mutatta be az ideológiát, amit ráadásul a fiatalabb korosztály fogékonyabb rá, mert tudatalat. De nem lennék meglepődve, hogyha olyan két héten belül megjelenne egy olyan ukrán fejlesztésű flash játék, ahol egy nagy gonosz barna medvére kell lövöldözni, és gázcsődarabokkal kell őt dobálni, mert állandóan el akarja ott zárni a csapot, vagy pénzszámot, vagy valami biztos lesz ez itt a viszont alapon ugyanígy. Hát nem tudom. Nekem az jut erről az eszembe, hogy ez a tipikus West-Balkán, tehát sőt, ez már East-Balkán, hogy így fogalmazzak, már szörnyű. Tehát ilyesmivel viccelődni, meg hogy embereket, meg kontinenseket most megfogyasztunk, vagy nem, és akkor dörzsögetjük a kezünket a háttérben, és jókat röhögünk rajtuk. Hát nem tudom, ez valahogy nekem nem elfogadható. Szerintem te a politikai összefüggéseire célzol. Hát mire másra célozhatok? Hát mire másra célozhatok? Nyilván a játékszerzői maguk nem előidézői a problémának, ők csak követték az eseményeket. Na igen, de ez a fajta követés, lekövetés ennek az eseménynek, hogy te fogalmazol, hát ez számomra nem elfogadható. Ez egy ideológiai támogatás. Igen. Valaminek az ide. És pedig ez egy, én nem akarok erről a gázvitáról beszélni, hanem csak ami a játékban jelenik meg, ez a játékban lekövethető ideológia szerintem egy erkölcstelen ideológia. Uh-huh. Hát ez nem, ez úgy van, ahogy a Tücsi is mondja, hogy ez is a háborúnak egy hadszintere, bizonyos értelemben, csak egy szórakoztató formában. Igen. Egyébként, hogy elolvastam a kommenteket a neten a játékkal kapcsolatban. Biztos mindenkinek nagyon tetszik. Nem, pont ellenkezőleg. Nagyon kritikusak voltak, hogy egy pár perc alatt meg lehet unni a játékot, hogy nagyon egyszerű menete van. Tehát, igen, itt van a probléma, hogy... Lehetett volna még többet megfagyasztani. Lehetett látni az embereket, hogy az országokat úgy apránként, hogy fagynak meg darabonként. Nem? Egyszerű történet. A probléma valóban itt van, pontosan az Zoli erre világít rá, hogy az emberek ami pont a játéknak a célja, hogy a játék mögött nem veszik észre a mögöttes ideológiát. Avval vannak elfoglalva, hogy a játék gyenge. Ha erre lett volna egy hónap, vagy egy hónap múlva kijön a 2.0-as verzió, ahol minden országban külön-külön lesz egy figura, akit meg lehet fagyasztani, és így hosszabb lesz a játék, mert meg nem csak zombik ellen kell harcolni, hanem repülősárgányok ellen, az egész akkor már nem lesz probléma az ideológia, mert jó lesz a játék. Vonalban Spányik Balázs, akit lassacskán nyugodtan nevezhetnénk a Lifehacker weboldal hazai nagykövetének. Szervusz Balázs! Szép esét, János, sziasztok! Na, milyen érdekességet találtál a Lifehackeren? Egy nagyon érdekes cikk volt ezen a héten. Ugye szokott a Lifehacker olyanokat csinálni, hogy bizonyos témában összegyűjtenek egy csomó programot egy adott témára vagy adott funkcióra kihegyezve a dolgot. Ebben az esetben most nem egy adott funkció volt a fő téma, hanem az, hogy hordozhatók legyenek a programok. Megkérdezték a Lifehacker közösségét, hogy mondják, meséljék el, mik a kedvenc hordozható alkalmazásaik, és ebből csináltak egy ötös listát, amit utána megszavaztattak a közösséggel, hogy akkor ezek közül melyik a legnépszerűbb. Bocs Balázs, mi az, hogy hordozható alkalmazás? Igen, igen. Köszönöm szépen a kérdést, ki is akartam rá térni. Azt hívjuk hordozhatónak, vagy idegen szóval portable application-nek, amit úgy tudsz magaddal vinni tulajdonképpen akár egyik számítógépről a másikra, akár mondjuk, hogyha azt veszük, hogy egy USB kulcsra kiteszed és elviszed magaddal bárhova, bármelyik számítógépre, amit azon a számítógépen annélkül tudsz majd használni, hogy föl kéne telepíteni. Tehát letöltöd a programot valonnan az internetről, kitelepíted, vagy kitömöríted mondjuk egy USB kulcsra, egy mappába, magaddal viszed, és bárhol tudod utána használni. Nem szükséges semmilyen telepítés, vagy bármilyen bonyolult procedúra ahhoz, hogy a programnak a funkcióit elérd. Tegyük hozzá egyébként fél mondatban, hogy van most már hordozható operációs rendszer is, nem csak alkalmazás. Na ez az, ami az én fejembe abszolút nem bír belemenni, de hát mindegy, ne velem foglalkozzatok, hát, beszéljetek. Igen, végül is ez egy oprendszer függő, de hardware független szoftver gyakorlatilag. Így van, és hát főleg telepítés független. Én ezt hangsúlyoznám mindenképpen, ezért szeretem őket, mert ugye azt tudjuk, hogy a Windowsnak a halála a telepítés és az eltávolítás. Tehát minél több dolgot telepítünk, és minél több dolgot távolítunk el belőle, annál hamarabb fog szegény megpusztulni egy szép napon, mert egyre lassabb lesz, egyre telik a rendszerleíródatbázis. Tehát ettől, hogy mentse meg minket az Úristen, hogy telepíteni kelljen bármit is, és a hordozható alkalmazások pont ezért jók, mert nincsen erre szükség, egész egyszerűen bármikor tudod használni. Sőt, hogyha újra telepíted a Windows-t, akkor ugyanúgy nem kell velük vesződni, mert azonnal használhatók, tehát rögtön a rendelkezésedre állnak. Na, melyek a legjobb hordozható alkalmazások? Na, elmesélem, hogy mi volt az ötös lista. Hát természetesen első helyen a későbbi győztes a Firefoxnak a hordozható verziója, ami azért érdekes, mert hogy ugye ezt nem a Mozilla csinálja. Tehát a Mozilla olyan változatban adja ki a Firefox böngészőt, ami nem hordozható, telepíteni kell, viszont a lelkes emberkék csinálnak ebből egy olyan változatot, ami már benne van rögtön a flash támogatás is, és mindenféle más dolog is. Ki tudod rakni egy USB kulcsra, magadra tudod vinni, és anélkül tudsz vele böngészni bárhol, hogy például nyomot hagynál az adott gépen. Ez is egy elég fontos dolog lehet, biztonságosabban lehet vele így böngészni, mint hogyha mondjuk az adott gépre föltelepített Firefoxot használnál, ahol aztán megjegyzik mondjuk minden weboldalat, ahol jártál, vagy lerakna utánad sütiket, ilyesmi. A második helyen egy KeePass nevű program szerepelt, amely egy különálló jelszó megjegyző, illetve jelszó menedzser alkalmazás. Többen megjegyezték ezzel kapcsolatban, hogy ezek a programok szépen lassan majd mennek ki most már a divatból, mert a Firefox alá rengeteg olyan remek jelszómenedzser, jelszókezelő, kiegészítő töltető le, amelyek kiváltják majd ezeket a különálló alkalmazásokat. Harmadik helyen kedvenc videó nézegető programunk, média playerünk a Videolan, tehát a vagy rövidebb nevén a VLC, ennek is a hordozható változata. Ezen én azért döbbentem meg, mert a VLC számomra önmagában is hordozható volt, tehát nem tudom, hogy mit értettek vajon ezen a kedves Lifehacker olvasók vagy írók, hogy VLC portable, mert önmagában a VLC egy olyan videólejátszó, amit le tudsz tölteni egyre a bezippelt állományban, simán ki tudod tömöríteni valahova, és onnantól kezdve már működik. A negyedik az a TrueCrypt nevű titkosító alkalmazás, amivel ilyen titkos kulcsokat lehet csinálni, és utána a két számítógép közötti kommunikációt lehet biztonságosabbá tenni, és a végén az ötödik pedig a Mozilla-nak a levelezője, a Thunderbird, szintén egy átalakított hordozható változatban. Köszönjük szépen, Balázs, maradj még a vonalban, mert rövidesen még visszatérünk rád. Info szótára netnyelvésszel Bódi Zoltánnal. Hát a billentyűzetet veszünk most magunk elé, mégpedig azt a néhány billentyűt a billentyűzetről, ami alapján meghatározzák azt, hogy milyen ország vagy milyen területen használják azt a adott billentyűzetet. És ezt hogy teszik? Az első mennyi, első négy, vagy egy, kettő, három, négy, öt, első hat billentyű alapján ezt rögtön lehet tudni. Melyik az első hat billentyű? Ugye a bal oldalról föntről indulunk. Mármint az első hat betű billentyű. Így van. Mert fölötte vannak a számok. Hát persze, a betűs, igen, nem a számos, meg az egyéb kiegészítő karakteres. Ugye ez a QWERTY, tehát a jól ismert QWERTY, ahogy magyarul mondjuk ezt. Aminek nincsen értelme, persze. Semmi értelme nincsen. De nagyon jó kimondható. Nagyon jó kimondható, de és persze könnyű nagyon rájönni, hogy ez az első hat betű, ami ott van a billentyűzeten. Tehát nem kell gondolkodni rajta, hogy minek a rövidítése, viszont betűkből álló szó, tehát betűszó. Ha betűszó, akkor ugye lehet rövidítés eredetű, vagy mozaik szó, de hát ez nem rövidít semmit, ez egyszerűen négy betű, vagy a hat betű egymás mellé téve. Tehát hat betű, jól mondom? Igen. Hat, igen. Hat, igen. A hat betű egymás mellé téve, tehát ez egy klasszikus mozaik szó, és hogyha mozaik szó, akkor az én értelmezésemben nagy betű, ennyit a helyesírásról. Van még ennek nyelvi vonatkozása, mert ez egyrészt egy billentyű típusnak a nevévé vált, a QWERTY billentyű, tehát ez egy névelem, azon kívül szintaktikailag ez egy jelző. QWERTY billentyűzet. Milyen billentyűzet? QWERTY. Egyébként mit jelöl az angol száz országoknál használatos ez a kiosztás, nem? Nagyon-nagyon régen, még az írógép korszakban kezdődött. Ugyanúgy, mint majdnem minden, ami a számítógép billentyűn megtalálható. Ez egyébként az infoszótárban már réges-régen foglalkoztunk, nagyon-nagyon sokat kiveséztük az egészet. Na most mégis találtam egy újabb elemet. Na szóval természetesen az írógép korszakból jön. A régi-régi, még Magyarországon ugye a 60-as, legkésőbb a 70-es években már azért kivesztek a klasszikus QWERTY kiosztású írógép billentyűk, de onnan származik ez. Ez volt a sorrendje. És hogy valamikor régen én olvastam ennek a történetéről is, hogy ABC sorrendbe rakták az első billentyűzeteket az írógépeken, de aztán rájöttek arra, hogy ez így nem jó, mert vannak olyan betűk, tudnilik az angolban, meg hát persze minden más nyelv a magyarban is, amelyeket többet használnak, van amelyeket kevesebben, és akkor így ergonomikusan elhelyezték a billentyűket, és így kijött ez a QWERTY sorrend. Na most, és éppen ezért, ugye mivel ez egy angol eredetű billentyűzet kiosztás, és a számítást, a hazai, tehát a magyar számítástechnika őskorában még tulajdonképpen csak ilyen billentyűk voltak, QWERTY billentyűk, és mikor megjelentek a honosított billentyűk, akkor egy picit ugye változott a billentyűzet kiosztás. Hát a magyarban jóval több betű van, tehát karakter kell a billentyűkre, több billentyűt kell elhelyezni, meg több funkciós billentyűk is jelentek meg, tehát eltért egy kicsit az eredeti angoltól, és ekkor jött be a QWERTY, hogy lezárjam a történetet, a QWERTY, akkor innentől QWERT Z-re változott a magyarban, az Y helyén Z van, és így jött be a QWERTY-nek egy más megnevezése, az angol billentyűzet. Aztán persze a magyarított változat pedig a magyar billentyűzet. És ami miatt most ez újra érdekes és időszerű, hogy a mobiltelefon technológiában most már egyáltalán nem ritka sőt, egyre gyakoribb. Például neked is olyan mobilod van. Az enyémen, hogy van. Biztos, hogy QWERTY. Tocsi, neked is olyan van. Nekem még hagyományos ilyen billentyűzet kiosztású mobilon van, de most már nagyon-nagyon gyakori. Lám, itt az asztalon is többségben vagyunk, vagy legalábbis egyenlő arányban, akiknek QWERTY billentyűzetű mobilja van. Tehát ez a mobil világban újra téma lett, hogy nem a hagyományos szám alapú billentyűzet kiosztás van a telefonunkon, hanem néhányaknak már ugye a hagyományos... Teljes billentyűzet. Az újabb megnevezést elmondtad, a teljes billentyűzet. Tehát így is hívhatjuk a QWERTY billentyűzetet. Itt még nem tartunk, hogy honosított, magyarított billentyűzet kiosztás lenne a mobilokban. Én nem is gondolnám, hogy... Például az én telefonomnak, csak ez egy amerikai változat, de ennek a telefonnak, ennek a típusnak a Magyarországon forgalmazott változatában már ékezetes magyar billentyűzet van. És ott akkor lehet, hogy a Y helyen ott is Z van. Simán el tudom képzelni. Elképzelhető. Igen, végül is szoftveresen átkapcsolható, és csak egy billentyűzet felirat csere itt a dolognak, ennyi a titka. Csak hát itt is az volt, hogy annak idején ugye olyan jelentéktelen volt a magyar piac, hogy arra külön billentyűzetet nem gyártottak, csak aztán később ez is életképes szegmens, illetve megjelentek az ilyen billentyűk, és tényleg itt az lépett be az életbe, hogy a telefon kibővült funkciólag, a telefon az már kisebb, maga összességében egy olyan komplex gépet kapunk, aminél szükségessé vált, hogy teljes billentyűzettel rendelkezzünk, és akkor itt jöttél te újra a képbe. És ma délután még nézegettem az interneten mindenféle dolgot, és találtam egy olyan kifejezést, ami szintén ide kapcsolódik, QWERTY Ready. Ez egy technológiai kategória lehet, a QWERTY Ready, a mobiltelefonokról annak a specifikációiban találtam meg, hogy QWERTY Ready. Tehát amelyiknek teljes billentyűzete van, azt hívják QWERTY Ready-nek? És alkalmazásokat is, amelyek azon futnak, azokra is szokták mondani, azok is képesek a QWERTY típusú, mit tudom én, karaktereket, vagy fogja. Nem értek ehhez, én nyelvész vagyok, bocsánat, ne rám lőjenek, de ez szintén ide kapcsolódik. Tehát a QWERTY-re képes, arra kész, arra nyitott. Tehát egy klasszikus betűszó, amelyikből egy név vált, és aztán jelzővé vált a dolog, és ez a hétköznapi kifejezésé vált, és ráadásul különböző szinonimái is jelentek meg. És a vonalban még mindig itt van Spányik Balázs. Igaz, Balázs? Itt vagyok, és engedjétek meg, hogy kettő darab mondattal visszatérjek a billentyűzet témára. Nem akartam itt beleszólni, hogy beszélgetetek róla, de a QWERTY, tehát amikor Z van a végén, az nem tipikusan egy magyar kiosztás. Ez nagyon érdekes, és ez nem is számítástechnikai vonatkozású, ez ugyanúgy az írógépekről jön, és az írógépekkel jött be Magyarországra is, méghozzá a német nyelvterületű billentyűzeteken is Z betű, ZY csere van a QWERTY-hez képest. Úgyhogy ez nem tipikusan magyar találmány, ez inkább egy ilyen kelet-európai, kelet-közép-európai történet volt az írógépek korában, és aztán onnan átkerült a számítógépekre, illetve a billentyűzetre. Köszönjük szépen a kiegészítést. Hát azt kell mondjam, hogy a Netidők műsornak nincsen olyan spambejelentő címe, mint ami a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál van. Viszont a hallgatók azért mégiscsak megtalálnak bennünket különböző ügyes-bajos kérdésekkel, meg hozzászólásokkal. Így például Spányik Balázs egyik tavalyi megszólalásával kapcsolatban jelentkezett egy hallgató, és kicsit megdorgált téged, Balázs. Így van, Kis László december 1-i műsorunkat hallgatta a levele szerint a PC Word lemez mellékletéről, és ebben meghallotta az egyik mondatomnak egy ilyen, fél részét, amiben tulajdonképpen maga a tip ebben a december 1-i számban arról szólt, hogy van ez az Xtract Now című program, amelyen remekül lehet helyettesíteni a kereskedelmi forgalomban kapható tömörítő alkalmazásokat, úgy, mint a WinZipet és a WinRart. Ugye ezekért elvileg fizetni kell, míg az Xtract Now lehetővé teszi, hogy a legváltozatosabb és a legkülönbözőbb tömörített állományokat kicsomagoljuk a számítógépünkre, ráadásul nagyon egyszerűen. És én ebben a tippben elmondtam, illetve említettem azt, hogy Azért is jó ez a program, mert hogy nagyon egyszerűen lehet vele egyszerre több tömörített állományt kicsomagolni szemben a Winrarral. És erre reagált Kis László, mondván, hogy ez nem így van, hiszen a Winrar is remekül ki tud csomagolni akár több betömörített állományt, hogyha ezeket szépen kijelöljük egy adott mappában, és rákattintunk jobb gombbal valamelyikre, majd azt mondjuk a Winrarnak, hogy akkor ezeket most tömöríts ki, akkor ő kitömöríti nekünk akár az adott mappába, akár létrehozza hozzá a megfelelő mappa struktúrát, tehát ez működik. És teljesen igaz van a Lászlónak, el kell ismernem, hogy ez egy rosszul előjött félmondat volt, és gondolkoztam utána sokáig, hogy vajon miért mondtam ezt. Tehát volt nekem valami problémám a Winrarral, ebben egészen biztos vagyok, ami így bennem, ami motoszkált bennem, amikor ezt a tippet elmeséltem, és szerettem volna rájönni, hogy mi volt az, de sajnos nem sikerült. Aztán később eszembe jutott, hogy valami olyasmit tud az X-reknál, ami viszont valóban nincs benne a Winrarban, ez pedig a kötegelt munkafeldolgozás. Tehát meg lehet azt benne csinálni, hogy összeválogatjuk különböző mappákból azokat a tömörített állományokat, amelyeket ki szeretnénk csomagolni, és utána egy gombnyomással ki tudjuk őket csomagolni egymás után. Ezt a Winrar viszont nem tudja megtenni, tehát hogyha mi belépünk már a Winrarnak a kezelőfelületébe, akkor ott egy darab tömörített állományt ki tudunk csomagolni, vagy be tudunk csomagolni, de azt, hogy összeválogatom, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és majd akkor csomagol ezt ki, amikor én azt mondom, hogy most, tehát ilyenre a Winrarban nincs lehetőség, úgyhogy semmiképpen nem vonnám vissza a decemberi tippemet. Nagyon jó kis program az X-Tracknál, és továbbra is javasolom mindenkinek, hogy próbálja ki. Próbáljuk értelmezni a szavaidat, Balázs, tehát hogyha jól értjük, arról van szó, hogy azért neked is volt némi kis igazad abban, amit mondtál, mégpedig abban, hogy ha az összecsomagolt fájlok közül csak némelyiket akarsz kicsomagolni és egymás után, akkor nem működik. Balázs, szerintem jól értelmezem, tehát mondjuk az, hogy dolgozom egy héten, és minden héten az aznapi munkáimat letömörítem. És létrehozok egy hétfő pont tömörített, kett pont tömörített, szerda pont tömörített állományt, és akkor a következő hétfőn nekem azt mondja a főnököm, hogy szükségem lenne ezzel a témával kapcsolatos összes dokumentációra. És ez más böngésző úgy működött, hogy akkor megnyitom a hétfőt, kiválogatom azokat, kirakom, megnyitom a keddet, kiválogatom, ami kell, kibontom, bezárom. Most ebben, amit a Balázs ajánlott, ebben a szoftverben az van, hogy a hétfőben kikeresem azt, ami kell, a keddbe kikeresem azt, ami kell, a péntekbe kikeresem azt, ami kell, majd megnyomom a kitömörítés gombot, és akkor egyszerre csinálja meg az egészet, és rakja oda, ahova kell. Jól értelmeztem? Igen, tehát valami ilyesmiről van szó. Mindenképpen elmondanám, hogy a László teljesen igaza van abban, hogy én decemberben rosszat mondtam, tehát a Winrar ki tud tömöríteni egyszerre több tömörített állományt. Amit nem tud viszont, az az, hogy különböző mappákban a merevlemezen elszórva levő tömörített állományokat szépen összegyűjtsek benne, és azt mondjam, hogy ezt innen ide, azt onnan oda, ezt pedig onnan amoda tömöríts ki, és erre az extraknál viszont képes. Hát a részletekben bújik meg az ördög ebben az esetben, és ez beigazolódott. Köszönjük szépen, Balázs, a tippet is, meg a helyreigazítást is. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.